राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 फरवरी 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पूछा है कि वो क्या बात है। मैंने कहा कि एक दिन भी बात ठीक तरह से सुन ले तो उसी दिन आदमी के फर्क पड़ जाएगा। वास्तव में तो तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये बात है। तो फर्क पड़ जाए इसमें तो फर्क ही नहीं है, ये तो एकदम ठीक बात है। उस बात को ठीक सुने। देखो, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये आधा श्लोक है। नासतो विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते, सतः अभाव न विद्यते, ऐसा अन्वय हुआ। हम असत वस्तु है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, विद्यमान है ही नहीं, और सत्वस्तु का नित्य निरंतर भाविता उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। मानो सत है वो सत ही सत है, असत है वो असत ही असत है। भगवान ने बहुत सुनिए शब्द दिए हैं व्याकरण की दृष्टि से भी और वास्तव अर्थ की दृष्टि से भी। असत भाव असत नाम संसार है, जिसका नाश हो जाए वो असत कहलाता है। जो हरदम नाश की तरफ जा रहा है, खूब आप ख्याल करें, सब संसार अभाव में जा रहा है। जैसे आपका हमारा बचपन अभाव में चला गया, क्या पता कि कोई बता नहीं सकता कि ये मेरा बचपन है, कैसे बताऊं तो अभाव हो गया। तो प्रत्येक क्षण ये संसार अभाव में जा रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक अनुभव की बात है। अब ठीक इसको सुन ले तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। नाशमान वस्तु है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, और अविनाशी वस्तु है उसका होना पर कभी नष्ट होता नहीं, और असत का होना पर कभी टिकता नहीं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, सत सत ही है, उसका अभाव कभी हुआ नहीं, अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं। और असत वस्तु है असत भाव है, उसकी होना पर सिद्ध नहीं होता, न पहला था न अब है न आगे रहेगा, और कभी भी होगा ये बात है नहीं, प्रतिक्षण असत ही असत हो रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है, सुबह शाम रात को कभी आप देखें तो प्रवाह हरदम बहता है। मेरे मन में आई ये बात, कुछ छिप करके इससे मैं देखे तो भी गंगा जी प्रवाह नहीं बह रहा है, कोई देखे न देखे छिप कर देखे तो भी उस प्रवाह हरदम बह रहा है। अब जो प्रवाह बह रहा है उसमें एक बात दिख रही है, कि प्रवाह के नीचे जो शिला है, बड़ा पत्थर है, वो कभी बहता नहीं है, वो हरदम वैसा ही है। गंगा जी में स्वच्छ जल आवे तो पत्थर वैसा ही है, उसमें मिट्टी मिला हुआ जल आवे तो पत्थर वैसा ही है, बाढ़ आ जाए बहुत ज्यादा तो भी पत्थर वैसा का वैसा ही, और बहुत जल कम हो जाए तो वैसा ही, कूड़ा करकट आ जाए गंगा जी के प्रवाह में तो वो वैसा, वो शिला तो वैसी ही, पुष्प आ जाए पुष्पों की गंध दूसरा बहुत ही ढेर आ जाए पुष्प तो भी वो तो वैसे ही, ऐसा मुर्दा आ जाए, मैला आ जाए, कादा आ जाए, गंदगी आ जाए तो ही वो बहती है, शिला तो वैसे ही वैसे ही। तो ये संसार तो गंगा जी के प्रवाह की तरह बह रहा है, इसमें अचार मंदार ठीक और बेठीक और अनुकूल प्रतिकूल शुद्ध अशुद्ध बढ़िया घटिया सब बह रहे हैं, कोई नहीं टिकता, न मैला टिकता है न पवित्रता टिकती है, पर इसके जो आधार है उसमें कभी फर्क नहीं पड़ता, वो है जो करते हुए जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया भी सत्य की तरह है दिखती है, संसार नष्ट हो रहा है ये बात पक्के और फिर भी है दिखता है, तो क्या है वो है अपना इसमें एक परमात्मा तत्व का है, जैसे गंगा जी के नीचे प्रवाह में शिला है ऐसे वो तो है, और ये संसार जब बह रहा है तो दोनों का अनुभव होता है, बहने वाला तो रहने वाला नहीं हो सकता और रहने वाला वो बहने वाला नहीं हो सकता, बहने वाले प्रवाह को कहते हैं गंगा जी का सकल की जगह ही बह रहा, जिस पत्थर पर थी जिस पैड़ी पर गिर रहा है घास उसी जगह ही, आज भी गंगा जी कल की जगह ही है, तो कल की जगह है कह रहे हैं, और है कहते हुए ये भी कहते हैं बह रही है, कल की जगह ही बह रही है, तो वह जगह होते हुए भी बह रही है, और शिला वहां की वहां ही है, वो रह रही है बहती नहीं है, वो ऐसे एक परमात्मा तत्व है परिपूर्ण, वो बहता नहीं है, और ये संसार जितना है सबका सब बहता है, स्वर्ग मर्ज पाताल समझो, भूलोक भोलोक जलोक तपलोक शतलोक अतल वितल सुतल सतल महातल पाताल चौदह भुवन सब बह रहे, और ये इतनी तेजी से बह रहे हैं कि जिसको आदमी पकड़ नहीं सकता, ये अंगुली को आप देखते हो दो बार नहीं देख सकते, आपने देखा दूसरे मुझ बंद रह गई, केवल परिवर्तनशील का नाम ही संसार है, सम्यक प्रकार से गच्छति संसार निरंतर जा रहा है, तो असत भाव न विद्यते, इसका भाव मान सत्ता है विद्यमान है ही नहीं, चीज ही असत है इसका भाव विद्यमान नहीं है, और सच तो चीज है इसमें परिपूर्ण परमात्मा तत्व, उसका अभाव विद्यमान नहीं, अभाव कभी हो सकता ही नहीं, वो भाव ही विद्यमान है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है, हम देखते हैं तो नहीं कोई देखते है, एक मार्मिक बात है आप थोड़ा ख्याल करें, नहीं को हम देखते हैं नेत्रों से, ज्ञानेन्द्रियों से, अंतःकरण से, मन बुद्धि से, तो ये सभी बहने वाली चीजों से ही बहने वाली चीज निकली है, रहने वाली चीज है, उसकी सत्ता ही इनमें है। ये सब इंद्रियां, अंतःकरण और संसार, ये दृश्य और दर्शन, ये सब बह रहे हैं। नेत्रों को हम अधिक आदर दे देते हैं कि दिखता है, तो दिखता है वो जिन नेत्रों से देखते हैं, नेत्र भी बह रहे हैं। क्या पता? पता ये था कि हम बिना चश्मे देखते थे, अब चश्मा बिना नहीं दिखता, वैसा दिखता है परंतु चश्मे से ठीक दिखता है, तो दिखने में फर्क पड़ गया ना। ये इंद्रियां सब की सब, मन और बुद्धि, अंतःकरण, हर दम नाश की तरफ जा रहा है। ये खास बात है, हम लोग मानते हैं कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं ये सच्ची बात है। आप हम आकर के बैठे, उस समय जितनी उम्र थी आपके हमारी, उतनी उम्र अब नहीं है। इतनी हमारी कमी हो गई। 18-19 मिनट थे, अब 30 मिनट आ गया है, तो 10-12 मिनट हमारा जीना कम हो गया है और मरना नजदीक आ गया है। वो आ गया नहीं, निरंतर मरना आ रहा है। तो हम जी रहे हैं ये झूठी बात, मर रहे हैं। जितने वर्ष आ गए उतना कहते हम इतने वर्ष जी गए, नहीं, इतने वर्ष मर गए। जितनी उम्र थी उसमें से इतना कम हो गया। जीने की बात निश्चित मानते हो, परंतु मरने की बात निश्चित है, उसके सामने जीने की बात निश्चित है ही नहीं। 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष मर ही गए, जरूर नित्य मर ही गए। रहने का कितना पता नहीं है, पर मर गए तो मर ही गए, तो मरना तो रहेगा सच्चा, जीना रहेगा कच्चा। जितने वर्ष आगे उसे से मर गए, अब आगाड़ी कितना और जीना है इसको कुछ पता नहीं है। वो पूरी हो जाएगी तो जीने का तो पता नहीं है, मरने का पता है। ध्यान दिया, ज्ञान है मरने का। वहम करते कि इतना वर्ष हम जी गए, ये बिल्कुल झूठी बात है। इतना वर्ष हम मर गए, अब अगर जियेंगे कितने इसका पता नहीं है, और मरने का पता है तो मर ही गए और मर रहे हैं। अब यहाँ आकर बैठे, उस समय जितनी उम्र उतनी नहीं, मर नहीं है तो इतना वर्ष मर गए ना, तो निरंतर मर रहे हैं। अगर इस बात को ख्याल कर ले, मैं तो दोनों बातों में से एक बात भी मान ले, नित्य निरंतर अभाव हो रहा है संसार का, इसको मान ले, चाहे कि वो परमात्म तत्व निरंतर है जो का त्यों है, यू मान ले। दोनों में से एक बात मान लो, दूसरी बात मानने में आ जाएगी। दोनों मान ले बट ठीक है, एक बात भी ठीक मान ले कि ये संसार जा रहा, तो जा रहा है। ये बात जान लेने पर ठीक विचार कर भी, समय जा रहा है, मौत आ रही है, संसार जा रहा है, ठीक ध्यान से इस बात को सुन ले, तो जाने का ज्ञान होते ही रहने का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। कैसे हो जाएगी? जा रहा है, जाते हुए को देखने वाला जा नहीं रहा है, देखने वाला रह रहा है, तब जाने का ज्ञान हो रहा है। अगर वो ही बह जाए तो जाने को जाने का कौन, निरंतर जा रहा है, इसको कौन जानेगा। इस वास्ते जाने के ज्ञान में ही रहने का ज्ञान छिपा हुआ है, और रहना वो परमात्मा है जो कभी बदलता नहीं, इसमें जाने का ज्ञान है। अर्जुन बात तो ज्ञान है ही, तो एक दिन भी ठीक सुन ले इस बात को कि निरंतर जा रहा है। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम जल्दी से जल्दी कर लेना। पता है नहीं मर गए इसका तो पता है, जीने का पता नहीं है। मर गए निश्चित बात है, जीना निश्चित नहीं है। तो जल्दी से जल्दी वो काम कर लेना चाहिए, मनुष्य को होश में आ जाना चाहिए। कब करोगे? आज ही प्राण निकल जाए तो काम उदयगा तो अधूरे रह जाएगा, करना चाहो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये जीवित आशा बली, जीवित आशा बली, जीते रहे हम जीते रहे, खुशी मनाते हैं कि आज हमारा जन्म दिवस है, गए वर्ष आज एक वर्ष अधिक जीवन, खुशी नहीं रोना चाहिए। हमारे एक वर्ष और बीत गया, मर गए, इतना मर गया, ये मर रहा है, मर गए, अब इतना है, पता है नहीं तो जल्दी से जल्दी काम करो जिससे हम परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाए। ध्यान देना, परमात्मा तत्व को मुक्ति को प्राप्त हो जाए। मुक्ति को प्राप्त होना क्या कि जाने वाला हम नहीं है, हम रहने वाले हैं, ये मुक्ति है। बचपन में हम खेलते थे वही हम है, पर बचपन का देश नहीं है, काल नहीं है, व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, वस्तुएं नहीं है, अवस्था नहीं है, ये नहीं नहीं नहीं नहीं है। तो वे पहले वाले नहीं है, तो अब की जो अवस्था है, अभी की परिस्थिति है, अब का देश है, अब काल है, अब की जो कुछ अभी सामग्री है, वो भी तो जैसे पहले थी नहीं है, ऐसे ये भी तो निरंतर नहीं नहीं जा रही है। कहा मांगू कसु थिर न रहा है, देख तो नया चलो जग जाई, देखते देखते जा रहा है। अगर इसको ठीक तरह से आज ही सुन ले तो जो स्थायी रूप से रहना का विचार रहना ये हट जाएगा। स्थायी रह सकते ही नहीं, अन्याय नहीं होगा और सुख भोग भी नहीं होगा। सुख भोग होता है उस समय में जाने का ज्ञान नहीं रहता है। जब सुख भोगते हैं उस समय ये ज्ञान नहीं रहता है कि मर रहे हैं। अगर ये ज्ञान रहे तो सुख भोग सकते ही नहीं, भोगने का समय है ही नहीं पास में, मरने का ही समय, जाने का ही समय। संग्रह की रुचि नहीं रहेगी, आप घबराना नहीं, संग्रह जाएगा नहीं आपका कभी, पर जो रहने वाला है ही नहीं, पक्की बात। ज्ञान होता है वो वस्तु में परिस्थिति में कुछ अंतर नहीं डालता, परंतु चेत हो जाता है। ज्ञान होने पर शरीर में, दीवार में, मकान में फर्क नहीं पड़ता, परंतु इसमें जो सत्यता है हमारा ऐसा, ये चीज मिट जाती है, अज्ञान मिट जाता है। अज्ञान के कारण से जो धारणा है वो मिट जाती है, वस्तु नहीं मिटती है, वो चल रही है, प्रवाह है, बह रहा है, उपरा कुछ बदला नहीं लगती है, परंतु अनर्थ का हेतु मिट जाता है। इनको स्थायी मान करके जो अनर्थ करते हैं वो अनर्थ सही होगा, स्थायी कैसे माना जाए। देख तो मैंने चलो जो जाए, अब इतने दिखते हैं कितना चला जा देश। कलकत्ते में गया था, ऋषि के स्वर्गस्थ में गया था पहले, उस समय जितने सत्संगी आदमी है बहुत कम आदमी आज है, बहुत ज्यादा मात्रा में चले गए, और दिखता है वैसा ही है। अभी अपने यहाँ सत्संग कर रहे हैं, दिखते उतने उभरे पर तुम चले गए। धर्मशाला में भरी रहती है धर्मशाला, पर एक भी टिकता नहीं, सब जा रहे दिखती भरी हुई धर्मशाला, पर है कहा वो कहीं फेंक दी जाए थी जाए। निरंतर संसार बह रहा है, एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है। इधर ध्यान दे, इसमें विपरीत धारणा हो रही है कि अभी थोड़ी मरते हैं हम, अरे अभी मर ही रहे हैं, मरे जाने में मरती जा रहे हो, अभी मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। और मृत्यु कहोगे मृत्यु अभी थोड़े मरते हैं, तो जब मरोगे तब अभी मरोगे कल मरोगे, ध्यान दो थोड़ा सा। जब कभी प्राण छूटेगा तो अभी छूटेगा कल छूटेगा, अभी छूटेगा, अभी थोड़े ही मरते हैं तो कल मरते हैं, मरते वो अभी मरते हैं और अभी मर रहे हैं, और मरेंगे वो भी अभी वर्तमान काल में ही मरेंगे, तो अभी मर रहे हैं अभी मरेंगे, ये एक दिन ख्याल कर दे तो भाई मूर्खता मिट जाएगी, अज्ञता मिट जाएगी, राग द्वेष मिट जाएगा, किससे बैर करे, किससे प्रेम करे, किसको ठीक समझे, किसको बेठीक समझे, सब जा रहा है। धन संपत्ति वैभव सब जा रहा, निरंतर जा रहा। और निरंतर जा रहा है, उसको जानने वाला वह रह रहा है। भूतग्राम से एवं भूतवा भूतवा प्रलय से उसमदाय वही है, पहले स्वर्ग में था संसार वैसा ही आज स्वर्ग में वही जीव है, परमात्मा वही है, तो संसार और शरीर वह नहीं है, शरीर और संसार जाने वाली चीज है, आत्मा और परमात्मा रहने वाली चीज है। सब संसार में व्यापक वो और शरीर में आप व्यापक, ये तो रहने वाली चीज है, और संसार शरीर ये जाने वाली चीज निरंतर जा रही है, प्रत्यक्ष अनुभव है। अपने आप को कहते थे मैं बालक, आज अपने को बालक कहते हैं नहीं कह सकते, मुझे चला गया। तो जो बालकपन चला गया तो अभी जवानी है अथवा वृद्धावस्था है ये रहेगी, रहने की रीत होती तब तो बालकपन भी रहता, अगर वो रहने की रीत नहीं है जाने की है तो अभी जवानी है वृद्धावस्था ये कैसे रहेगी, ये तो जाने वाला निरंतर। अरे सच्ची बात है एकदम, अब इसमें आपके शंका हो वो शंका करो, कोई संदेह हो सामने संदेह लाओ, उसमें विचार करें। संदेह प्रकट कर रहा हूँ स्वामी जी महाराज आपके चरणों में नमन करते हुए। अमरवाणी में ये बात आई है कि अजरा मरवत प्राज्ञो विद्या मर्थ चिंतियते गही देव केशिशु मृत्यु ना धर्म माचरियते, तो ये जो आपने बातें बताई बहुत अच्छी हैं, और इसमें दो बात क्यों बता दी कि ये संसार है या मृत्यु में हमारा केस पकड़ रखे, तो इसलिए अजरा मरवत प्राज्ञ है। हाँ। विद्या अर्थं च चिन्तयति, तो अर्थ के लिए और विद्या के लिए मनुष्य को अजरामर की तरह से ही करना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि ये संसार टिकता नहीं, मैं तो विद्या और अर्थ के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है क्या, मेरा प्रश्न ये है। अगर धन कमाने के लिए मिला है तो उसको समझो, अगर आप विद्या पढ़ने के लिए समय मिला है तो वो आप बात सच्ची है। मन इस शरीर का भैया तनु कर फल विषय भाई विषय संग्रह और पदार्थ भोगना, इसके लिए ये संसार नहीं है, ये शरीर है ही नहीं, मनुष्य शरीर। व्यवहार नीति में बताया आप, अध्यात्म नीति में बताया। व्यवहार नीति बात दोनों चीजें एक जगह नहीं रहती। जब आप पारमार्थिक विचार करते हो तो व्यवहार तो जा रहा है ना, कितनी विद्या पढ़ो मानना पड़ेगा, कितना ही धन संग्रह करो छोड़ना पड़ेगा, ये पक्की है सच्ची है झूठी। तो जब पीछे छोड़ना पड़ेगा अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अब हित गृहित मृत्यु न धर्म मासरेक, उसी श्लोक में आदर्श लोगों को है तारीख की, उसी श्लोक में कहते हैं कि अगर धर्म का अनुष्ठान करता है मूर्ति करता है तो अभी अभी करना चाहिए, मानो मृत्यु ने केस पकड़ दिए झटका देती अभी मरेंगे, ऐसा सब धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। जो आप श्लोक है तो उसी श्लोक को उतार दिए, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या धन कमाने के विषय भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिला है अथवा आत्म कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ये बताओ। कितना दिन धन रहेगा, कितनी दिन विद्या रहेगी, कितना दिन सही रहेगा, अजरामर प्याजिए अजरामर कितने दिन रहोगे, मृत्यु तो हो रही है अभी अभी अभी, आपने कहा इसके बाद आपका हमारा समय चला गया, मर गए वो समय नहीं रहा, आएगा नहीं फिर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी ये नहीं आएगा, वो तो मर गया मर गया मर ही गया। सच्ची बात ये है वो है अजरामर वत बताया है, अजरामर की तरह अजरम नहीं बताया, वत बताया 321 चेद्वती अजरामर वत मन ऐसा मानो, और मृत्यु ना कैसे केस है मृत्यु ना मौत ने केस तो पकड़ दिया है झटका दिया खत्म हो जाए, ऐसा मृत्यु ना धर्म धर्म का संगठन तो कौन सी माननी चाहिए, सच्ची बात कौन सी है, धर्म ही वो सच्चा है कि विद्या धर्म सच्चा है, बताओ आप। महाराज जी इस बात पर विचार किया, पहले भी एक रोज ऐसी बात कही थी कि हम जी रहे हैं तो जी रहे में तो आवश्यकता महसूस होती है, मर रहे हैं तो वास्तव में आवश्यकता नहीं रहती, आवश्यकता परमात्मा तत्व की है वो प्राप्त हो जाएगा। जब आप संसार को नाशवान देखते हो तो नाशवान को अविनाशी ही देख सकता है, अविनाशी में स्थिति आपकी है, आप मानो न मानो जानो न जानो एकदम सच्ची बात है, विनाशी से आप अलग हो अगर विनाशी को देखते हो तो, इसमें शंका उत्पन्न हो, विनाशी को अविनाशी देख सकता है, विनाशी को विनाशी नहीं देख सकता, वो तो विनष्ट हो जाए क्या देखेगा। अगर ये अविनाशी देखते हो तो अविनाशी में स्थिति आपकी है, आप मानते नहीं हो, क्यों नहीं मानते हो कि विनाशी को सत्ता दे रहे हो, और सत्ता ही नहीं सत्ता देकर महत्ता दे रहे हो, वो महत्ता देनी हुई आपके बाधा देने वाली है। सत्ता और महत्ता दो चीज है, मन धन बहुत बढ़िया चीज है ये महत्ता दी है, और धन है ये सत्ता दी है, जानते हो नाशवान फिर आपकी सत्ता भी आपके दी हुई महत्ता भी आपके दी हुई, वो आपके दी हुई आपका कंठ पकड़ेगी, आपको जाने दे मरण आपको उन्नति आपकी होने नहीं देगा, और आप दी हुई सत्ता और आपकी दी हुई महत्ता है, तो बोलो शंका करो बढ़िया। मकड़ी जाल वाला जीव खुद ही अपने बंधन के कारण बना रहा है, अनर्थ के हेतु में फंसा जा रहा है, समर्थन नहीं कर रहे हैं कि जीव मकड़ी की तरह अपने जाल बना, तो अपने जाल फंसो क्यों बाबा, मेरी प्रार्थना है कि अपने आप क्यों फंसो, काम करो अच्छी तरह से, करते करते सो जाओ तो मर जाओ मर जाओ मर रहा हरदम ही, इसमें करना अच्छी तरह से काम करो करो अच्छा भलाई करो, बुराई करके मर जाओगे तो तो बुराई बुराई साथ पल्ले पड़ेगी और भलाई करो भलाई पल्ले पड़ेगी। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। तो अच्छे काम में लग जाते तत्परता से, जीने का पता नहीं है पलक पात्र का भी। यहाँ कलकत्ता में सत्संग हुआ था, उसमें एक माई मर गई सत्संग में बैठ बैठी। अरे कई घटनाएं होती है जो चट भर जाते हैं, जैसे हार्ट फेल। हमारे घर फौलाद का है, वो हार्ट हमारा है। अब इस वास्ते तूर्ण गति इतना पते दल मृत्यु आवत, बहुत जल्दी धन करना चाहिए। किस वास्ते निश्चय विषय को सर्वश्रेष्ठ यार। ये तो कुत्ता गधा बढ़ जाओगे तो वहां विषय मिल जाएगा, मुक्ति कहाँ मिलेगी? वो तो अभी मौका है। 84 लाख जोड़ी में एक मनुष्य शरीर है ऐसा जिसमें ये मौका मिलता है। देवताओं के लिए भी वो चीज नहीं है। महाराज जी, मतलब ये ठंठारे की जो बिल्ली होती है ना, वो रात दिन ये सुनती है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता उसका उसका उसका क्या असर नहीं पड़ता? हाँ पूरी बात बोल दे। तो कहने का मतलब ये है कि रात दिन हम यही बात सुनते हैं, सुनते हुए भी छेद नहीं होता है। भैया बातें करते हैं बात है। मेरी तो ऐसी धारणा है कि एक दिन भी ठीक तरह से बात सुने, ठीक तरह से बात सुने की शुरू करते बात है, ऐसे ही अपना अनुभव हो जाए, स्तर हो जाए। ठीक तरह से बात सुने तो उसमें आप फर्क पड़ जाएगा। तो क्या बात है? यही बात है। सुनते रहो, कहते रहो, ये भी एक व्यसन हो गया है।